Cedura întreagă, obligația cedării oricăror, cât de mici însemne ale luxului, către armata romană, care nu mai avea, pentru care statul nu mai avea bani de împrumut. Și atunci, el obligă femeile romane, dar și pe bogătașii căzuți la patima achiziției de bijuterii sau de vase scumpe, să le cedeze conform deciziei Senatului, ratificată de decizia adunării poporului și deci devenită lege, să le cedeze tezaurului public. Era o rechiziție asta, pur și simplu. Da? O interdicție a femeilor să mai apară în public cu bijuterii și a bărbaților să-și etaleze în grădini statui grecești scumpe. Deci, încurajarea copiilor a falsurilor, nu? Pentru că cele... Așa, deci, era intenția de supunerea individului față de stat. O, nimic din ceea ce i-a adus faima nemuritoare lui Cato, cel care arăta că agricultura romană este singura salvatoare a societății romane, de aceea și scris de agricultura. Da? Nimic mai apare în tratatul ciceronian, care este scris undeva și cu puțin înainte de moartea lui Cicero, care s-a petrecut în anul 43. Da? Deci, cu puțin înainte, Cato ciceronian este un Cicero sentimental și foarte el. Este un Senex politicos, distins, surzător, un filozof, el care se lăuda că până la 80 de ani nu a învățat limba greacă, pentru că nu dorea să știe o limbă care îi pervertea pe romani prin capacitatea ei de a susține în același timp și un adevăr și contrarul ei. Și pentru capacitatea acestei limbi și a abilității grecești, e cunoscută o ambasadă greacă care a venit în Senat și care a avut următoarea reacție. Deci Senatul a avut următoarea reacție. În prima zi s-a ascultat o opinie care pleda clar în favoarea luării unei decizii. În ziua următoare s-a susținut diametral contrarul pe aceleași baze argumentative, retorice și logice normale. Reacția a fost că a treia zi Senatul a spus plecați de aici, că noi nu avem ce să discutăm, niște oameni care susțin în același timp și adevărul și minciuna. Sau adevărul și contrarul lui, mai bine spus. Da. E bine, primele contacte cu literatura greacă s-au raportat în exclusivitate la capodoperele literaturii grecești și vă amintesc în primul rând de epopeile omenice, care s-au regăsit, transpuse, fie în traducere, fie într-o manieră inspirată, adică preluarea ca model și nu o traducere propriu-zisă, în operele primilor scriitori latini, în primul rând, poeți. Ori, în această epocă, adică în ultimul secol republican, așa cum s-a spus, nu vă dau referințele că n-are rost, fac o sinteză, toate ungherele poeziei grecești, și nu doar poezia latină, poezia greacă clasică, poezia de școală, ci toate operele aparținând celor mai felurite vârste ale poeziei grecești, de la cei clasici, Homer și Hesiod, până la poeții contemporani din secolul I, poeții alexandrini sau elenistici, toate aceste opere sunt direct cunoscute de scriitori, de poeți, sunt exploatate și explorate, explorate și exploatate, mai bine spus, deci sunt studiate, nu doar